زرنا سمستری ستومانا پر گناہونو پاکرابا پزلم ڈکمو کئی جہانا پا وحشتونو پاکرابا زرنا سمستری ستومانا پر گناہونو پاکرابا ظلم ڈکمو کئی جہانا پا وحشتنو پا کرابا دجوان کشتے مو پو غرقاب دا دجوان کشتے مو پو غرقاب دا چکر خوری مخ پسیلاب دا چکر خوری مخ پسیلاب دا چکر خوری مخ پسیلاب دا یستا دا حکم نبا غیالا مو پا ظلمنو پا کرابا یستا دا حکم نبا غیالا مو پا ظلمنو پا کرابا دا گم رہی پو تارکو کی دا گم رہی پو تارکو کی دا جہالات پا ترش پو کی دا جہالات پا ترش پو کی دا جہالات پا ترش پو کی مونگیون وی دلی پہر آلا پا عذابونو پا کرابا مونگیون وی دلی پہر آلا پا عذابونو پا کرابا زرنا زمستڑی ستومانا پر گناہونو پا کرابا پا ظلم ڈکمو کئی جہانا پا وحشتونو پا کرابا مون پا حرام مبتلایو مون پا حرام مبتلایو خوارو زلی خوارو زلیل پا دنیا یو ستا پا حضور کیو پشیمانا پا عملونو پا کرابا ستا پا حضور کیو پشیمانا پا عملونو پا کرابا زرنا زمستڑی ستومانا پر گناہونو پا کرابا پا ظلم ڈکمو کئی جہانا پا وحشتنو پا کرابا دخپلو روڑو قاتلان دی دخپلو روڑو قاتلان دی پا انسانی نم حیوانان دی پا انسانی نم حیوانان دی پا انسانی نم حیوانان دی پا دام کی گردی دا شیطانا پا زنزیرونو پا کرابا پا دام کی گردی دا شیطانا زنزیرونو پا کرابا زرنا زمستڑی ستومانا پر گناہونو پا کرابا پا ظلم ڈکمو کئی جہانا پا وحشتونو پا کرابا ترمو رو پلار تمیر خالق رازق ده هر انسان يه خالق رازق ده هر انسان يه خالق رازق ده هر انسان يه پر مون دي کړي دي بارانا ده رحمتونو پاکرابا مندی کڑای دی بارانا در رحمتونو پاک رابا زرنا زمستڑی ستومانا پر گناہونو پاک رابا پر ظلم ڈکو کئی جہانا پر وحشتونو پاک رابا منم چڈی بغنہگاریم منم چیٹیر بغنہگاریم ستا در رحمت ہم طلبگاریم ستا در رحمت ہم طلبگاریم ستا در رحمت ہم طلبگاریم مالک وفا ویم سبحانا ستا صفتنا پاک رابا مالک وفا ویم سبحانا ستا صفتنا پاک رابا زرنا زمستلست مانا پر گناہونو پاک رابا ظلم ڈکمو کئی جہانا پا وحشتنو پاک رابا پا ظلم ڈکمو کئی جہانا پا وحشتنو پاک رابا درنو منوالو ده رنگین زمزمه ورانده کیگی پا آواز ده هر یولک گران رول حافظ شجاع الرحمن عمری او قاری سید محمد شافعی.